Abdesti bozan şeyler. 7 şey abdesti bozar ki şunlardır. 1. Önden ve arkadan çıkan şeyler. A. Büyük ve küçük abdest bozmak ve yer kaçırmak. B. İhtikan, yani lavman aletinin ucu ve insan parmağı arkadan sokup çıkarılınca etrafı yaş ise bozar. Kuru ise yine abdesti tazelemek iyi olur. C. Erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dışarıda kalan kısmı ıslanınca bozulur. 2. Ağızdan çıkan necis şeyler. A. Kay, ağız dolusu olursa. B. Tükürdüğünde kan tükürükten çok olursa. C. Mide ve ciğerden gelen sıvı kan, İmam-ı Azam'a göre az olsa dahi abdesti bozar. D. Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa abdest bozulur. 3. Deriden çıkanlar. A. Kan, cerahat ve sarı su yalnız olarak çıkarsa. B. Çiçek hastasından ve herhangi bir çıbandan çıkan kan, sarı su, gusül abdestinde yıkanması lazım olan yere yayılırsa, mesela burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulaktan gelen kulak deliğinden çıkarsa. C. Çıban ve yaradaki kanı, sarı suyu pamukla emerse. D. Misvak ve kürdan üzerindeki kan, ağza bulaşmış ise. E. Kulak, göbek ve memeden ağrı veya hastalıkla sıvı gelirse. F. Sülük çok kan emerse, abdest bozulur. 4. Uyumak. Yan yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyursa, abdest bozulur. 5. Bayılmak, deli olmak, sar'a tutmak veya yürürken sallanacak kadar sarhoş olmak, abdesti bozar. 6. Rükû ve secdeleri olan namazda, kahkaha ile gülmek, namazı da, abdesti de bozar. Fakat çocuğun bozulmaz. Namazda tebessüm, namazı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kendi de işitmezse, tebessüm denir. 7. Mübaşereti fahişe, yani çıplak olarak çirkin yerlerini sürtünmek, erkeğin de, kadının da abdestini bozar. Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması lazım olur.